أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون سورة يونس مكي سورة نزولاً 51 نمبر پس د سورہ بنی اسرائیل نا نازل شوے دے اور ترتیب د سورتنو کی لسم نمبر دے پس د سورہ توبے نا دے سورہ یونس مکی سورت تے نزولن 51 نمبر پس د سورہ اسراء دے بنی اسرائیل نا او ترتیب د سورتنو کی لسم نمبر دے پس د سورہ توبہ نا دے ربط دی سورت دمخ کی سورت سرا پگنو وجوہات باندے دے یو ہر کلمخ کی صورت کے مسئلہ دا قتال ذکر شوا القتال فی سبیل اللہ تعالی نبری صورت کے اغم مسائل ذکر کئی چہ قتال ورلکولیشی زکی متصل لڑو مخی صورت کے مسئلہ دا قتال ذکر شوا ندی صورت کے اغم مسائل ذکر کئی چداغ دپارا جنگ کولیشی جہاد کولیشی دویم ہر کلمہ کی صورت کے جہاد بالسیف ذکر شو ندی صورت کے جہاد باللسان دے زکے متصل لوڑو درم ہر کلمخ کی صورت کے آخره کې مسله د توحید ذکر شو. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ندی سرت کې انجام د منکرینو د مسلې ذکر کړي زکه متصلوړو سلوړو مخکې سرت کې آخره کې دعوه ذکر شو خو بې د دلایلو نه. مخکی سرت کې داور توحید ذکر شو بے دلائل نہ. ندی سرت کې په دلائل عقلیه ذکر کړي زکه متصلو. پینزم هر کلمہ کی سرت کې مسله د توحید ذکر شو. ندی سرت کې الله شبہ د مشرکان ذکر کړي آیت نمبر اتلسم کې. مخکی سرت کی مسئلہ دا توحید ذکر شوا. ندی سرت کی شبہ دا مشرکان و رد کئی آیت نمبر اتلسم کی. شپگم ہر کلمہ کی سرت کے آخرہ کی ولستل حسبی اللہ فقل حسبی اللہ اویا کافی دے ماندر اللہ. ندی سرت کی مثالوں نے داغ چا ذکر کئی چا اللہ ورد کافی شو. زکی متصل او موج ہر کلمہ کی سرت کے آیت نمبر 42 کی لستیو چی منافقان دروغجن دی ان المنافقون لکاذبون یقیناً منافقان خامخا دروغجن دی 42 کی لستیو. واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ پوئی گی چی یقیناً دوی خامخا دروغجن دی. ندی سرت کے اللہ دریختیاؤں بیان کئی اور درجہ دریختینو ذکر کئی دویم آیات کے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ددی درجہ ذکر کئی. اتم ہر کلمہ کی سرت کے بیان دا فرقو اشو چی مخالف دا قرآن دی اگر درے ڈلے ذکر کے مشرکین اہل کتاب او منافقات. ندی سرت کے ترغیبات ورکی قرآن تا او زواجر ورکی منکرین دا قرآن تا. زکی متصل لو نہم وجہ ہر کلمہ کی سرت کے آخر کیول استل حسبی اللہ کافر مالر اللہ. ندی سرت کے قول دا نبی علیہ السلام ذکر کئی وما انا علیکم بوکیل نیم سے بتا سو ذمہ. مکی سرت کیول استل حسبی اللہ کافر مالر اللہ ندی سرت کے قول دا نبی علیہ السلام وما انا علیکم بوکیل زبتاسو ذمہ وار نے. لسم ہر کلمہ کی سرت کے دا نبی علیہ السلام تو سلام دا امت دا توبے بیانو اغل صحابہ دا غیر توبے بیانو. ندی سرت کے دے یونس علیہ السلام دا قوم دا توبے بیان تھے چی پورا قوم پیوز البین توبہ ویستنا. زکی متصل لوڑ امتیازات دے سنن اڑمبے سورت ممتاز دے پرد دا مشہور شبہ دا مشرکانو باندے, سورت ممتاز دے پرد دا مشہور شبہ دا مشرکانو باندے. آیت نمبر 18, ہاؤ لائی شفاؤنا عند اللہ, ادا حضرات شفارسیان زمونگ دی اللہ سا, مونگ دی توائیو دوی زمونگ سوال اللہ تا پیش کن, قرآن پی رد کن. دویم, سورت ممتاز دے پا بیان دا قوم دا یونس علیہ السلام بندے, چا قوم پا یوزل بانی توبہ ویستن بل زینشت. دریم, سورت ممتاز دے پا دلائل عقلیو بندے مات تفریعات, سورت ممتاز دے پا دلائل عقلیو باندے مات تفریعات, دعوی پہ ہم تفریق ہے آخر کی. لگا پینزم کی وئی دلیل ذکر کی نوئی وفسر الآیات لقومی یعلمون, شپگم کی بیا وئی لآیات لقومی یتقون, داسے نور وپسی ذکر کی, دلائل ہم ذکر کی اور تفریعات پہ ہم کی. سلورم, سورت ممتاز دے پہ بیان دا مقاصد ارباؤں باندے مرارن بار بار ذکر کی. پینزم, سورت ممتاز دے پہ بیان دا توبے دا فرعون باندے, چہ فرعون توبہ ویستے دا دریاب کی خود توبے نہ دا قبول شوئے. تانے چاہتا پوزو کو دا فرعون دا توبے بیان کم سورت کے رئے, جواب بسی سورہ یونس. شپگم, سورت ممتاز دے پہ تعریف درجاتو او کراماتو دا اولیو باندے, سورت ممتاز دے پہ تعریف درجاتو او کراماتو دا اولیو باندے. اوم, سورت ممتاز دے پہ بددعا دا موسیٰ علیہ السلام باندے, اٹسی کے. اتم, سورت ممتاز دے پہ بیان دا نو علیہ السلام دا چیلنج باندے, پہ چیلنج دا نو علیہ السلام باندے. نہم, سورت ممتاز دے پہ آیت نمبر 15 باندے, سورت ممتاز دے پہ آیت نمبر 15 باندے, سورت ممتاز دے پہ آیت نمبر 15 باندے بیان اللہ کی دا منکرینو, چتا توئی ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ, روڑ قرآن, ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ, روڑ قرآن بیر دے مسلینا یا بدل کدے قرآن لرا. مقصد سورت, مقصد سورت بیان دا مقاصد و ارباؤں مرارن, بیان اللہ کی دا سلور و مقاصد و اغا سلور مقاصد چی دنیا تا اللہ سمرم انبیاء کرام را لے گلی دی, نو دا ٹول پا بیان کی دا سلور مقاصد بلازم و ملزوب او دا ذکر کئی دی سورت کے مرارن بیا بیا ذکر کئی. اول اثبات دا توحید, دا اللہ یو والے ثابتی چی اللہ یو رے پخبل ذات و صفاتو کی نا. دویم, اثبات دا رسالت, دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری ثابتی چی دا دا اللہ حق او سچ رشتین پیغمبر دے. دریم, صداقت الکتاب, رشتنوالے دا کتاب اللہ ذکر کئی چی قرآن دا اللہ حق و سچ کتاب دے. آسلورم ایمان بالآخرہ دا قیامت پورا دے باندی ایمان روڑ. ہر پیغمبر دا اللہ توحید بیان کرے, ہر پیغمبر قوم تخپل رسالت بیان کرے, ہر یو پیغمبر خپل قوم تا دا اللہ کتاب بیان کرے, ہر یو پیغمبر خپل قوم تا دا قیامت بیان کرے دے, او خلق دا قیامت دا ورځ نه یرولی دی. دا دی صورت کی ذکر کئی بار بار اور رد کئی اللہ دا مشہور شبہ دا مشرکانو. تقسیم دا صورت, تقسیم دا صورت, صورت دو حصے دے. اول حصہ دا صورت آیت نمبر 70 پورے, 1-70, اور دویم حصہ دا آیت نمبر 71 نہ تر داخرہ پورے. اول حصہ چھے 1-70 پورے دا, پڑی کہ اللہ اس بات دا مقاصد و ارباؤں کئی مرارن بار بار, اور دفع کئی دا شبہی دا مشرکانو. شبہ دا مشرکانو مشہور شبہ آیت نمبر 13 کے چھے وائی دوی دا حضرات شفارسیان زمونگ دی اللہ سر, مونگ دوی توایو اور دوی زمونگ سوال اللہ تا پیش کریں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. دلی اللہ بیا جوابات کہیں. دوے محصہ کے چدایت نمبر 71 ناخرہ پورے دا پڑھی کہ اللہ دری واقعات ذکر کریں, دو واقعات ذکر کریں للتخویف, او یو واقعہ ذکر کئی لترغیب. دو واقعات ذکر کئی لتخویف د پار د یری, یو واقعہ د موسیٰ علیہ السلام, او دویم واقعہ د حضرت نوح علیہ السلام. د موسیٰ علیہ السلام د قوم واقعہ ذکر کئی چھو گرا فرعونیانو او نمنل انجام سشو, نن کتنمنی استابم د انجام. د نوح علیہ السلام قوم او نمنل, د نوح علیہ السلام خبر او نمنل, نو انجام سشو, طوفان پہ اللہ راوستو, سیلاب پہ راوست او تبو برباد کړ. آیا نسل پاتشو؟ آیا سو نشانات د تخکاری؟ ہر سوال اللہ ختم کر. نن کتد اللہ مخالفت کے یاد ساتا اللہ وی تاوم تباک. او یو واقعہ دا حضرت نوح علیہ السلام دا قوم ذکر کئی لت ترغیب دا پار دا شوق پیدا کو. چھے نوح علیہ السلام قوم تو گورا عذاب رات لو والو خو پا اخلاص باندے ماں سے ماں اگر دا یونس علیہ السلام تو سلام قوم تا. درم واقعہ ذکر کئی دا حضرت یونس علیہ السلام دا قوم, یونس علیہ السلام تو سلام قوم تو گورا عذاب رات لو والو خو جی پا اخلاص بانی توبہ اویستا نا عذاب دا اللہ دفش. نن کا مشکلات تی و تکلیفون و مصیبتون دی, راش پا اخلاص توبہ باسا اللہ بہر سا دفک, خوشحالی براشی, امن براشی, غمونا تکلیفون و مصیبتون ہر سب ختم شی. نو مقصد دا سورت بیان دا مقاصد و ارباؤ مرارن, سلور مقاصد ذکر کئی بار بار, اس بات دا توحید, اس بات دا رسالت, صداقت الکتاب و ایمان بالآخرہ. سورت دو ہی سیرے, اول حصہ 1-70 پورے, پڑھی کہ بیان دا مقاصد و ارباؤ مرارن کئی اور رد دا مشہور شبہ دا مشرکان. آیت نمبر 18 کی اور دو حصہ 71 ناخرہ پورے پڑھیے کہ درے واقعات ذکر کریں, دو واقعات لتخویف دپارہ دیری, یو د موسی علیہ السلام د قوم د فرعونانو او دویم د نوح علیہ السلام د قوم. او یو واقعیہ لی ترغیب ذکر کئی د حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام د قوم. دا سورتو اس ترجمہ د انچئی آسان دا الف لام را پماند دی حروفو یو اللہ کوئی گی. تلک آیات الکتاب الحکیم سورت د زوات الراہ ندے الف لام را الف لام میم را دا چرانشی نو دا نخر دی خبر دا چې دا سورت د زوات الراہ ندے. او کم سورت چی دا زوات الراہ ندے نو دا غین نخر بدائی چی سر کے با ترغیب لالقرآنی اور سورت د زوات الراہ ندے نو سر کے ترغیب لالقرآن ذکر کئی الف لام را پمانا دی حروف یو اللہ پوئے گی. تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتن دا کتاب دی الحکیم ڈک دا حکمتنا. تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتن دا کتاب دی کتاب یا وط پدے اعتبار وئی چھ دلائل ڈیر مضبوط تھی او یا قرآن تا کتاب پدے اعتبار وئی چھ مون تا کتابی شکل کے پروت تھے او پلو محفوظ کے عمدہ سے کتابی شکل کے موجود تھے نزکو تا کتاب وئی. او الحکیم ڈک دا حکمت نہ دے ہر یو حکم کے ہر یو امر او نہی کے حکمت نہ پراتھے قرآن چھ دا یو کار حکم دا تو کی نہ پدے کے با حکمتی ستا دا پارا با فائدائی او چھ قرآن دا یو کار نہ منی کی نہ پدے کے ام ستا فائدہ دا دا مو آیا چھ لور خور لبا عیسور کو قرآن وہ عیسور کو تو دا کو تاوان دے انا الحکیم ڈک دا حکمت نہ دے دیکھ ستا فائدہ دا نقصان پا کی نشتا یا الحکیم پا دے اعتبار چھر دانشمندے کتاب دے کم قل دا زمانے راولو قرآن تے کینوا لگا مدا پس گورا بو خیار دا زمانے اگرسی اڑو کے معشوم بھئی اب دسی خبرے بو وورے چھے حیران بش نو الحکیم ڈک دا حکمت نہ دے. اکان للناس عجبا نوحینا الی رجل منہم اکانا للناس عجبا آیا دا دا پار دا خلقو عجبا ناشنا خبرا ان اوحینا الی رجل منہم چی وحیو کمونگا یو سڑیتا من ہم دا دوینا ان انزر الناسا دلی خبری چو یرو خلق لرا وبشر الذین آمنو او زیر ورکا کسانو تا چی ایمان روڑے ان لهم قدم صدق چی یقینن دوی لبئی زید ریختیاؤں عند ربهم پنیز در خپل باندی. قال الكافرون وای کافران وای منکرین د قران ان هذا لساحر مبین یقینا خامخا جادو ښکار دی یا یقینا دا پیغمبر خامخا جادوگر ښکار دی. اکان للناس عجبا اس بات دا رسالت کے اکان للناس عجبا آیا دد پار د خلق عجبا ناشنا خبر ان اوحینا الی رجل منہ چی وحیو کمونگ یو سڑیتا منہم دا دوینا اغیتا ان دا ناشنا خبر اخکاری دا چی زمون پرنگ انسان و زمون پرنگ سڑے او دے دعوی کئی چیز دا اللہ پیغمبریم دا خو ناشنا خبر دا ازبن دعوی کنا اوی بزمون پرنگ انسان دے او دا رنگی دعوی کئی چی مال قرآن رازی او خلق والا رازی او قرآن تیز دا کن دا خو منا جی بخبر دا نمنو سڑی دا دروب تھی پخوای ویلو کہو سی ویل سچلوش اکان للناس عجبا آئد دا پار دخل کو ناشنا خبرا ان اوحینا الی رجل منهم دا چی وی اکڑا مونگا یو سڑیتا منهم دا دوینا اگر رجل یادائی دا سڑو مسئلہ دا سا مسئلہ دا دا سڑو مسئلہ دا چی دا خپل لاسو گٹا خوری دا دا غم مسئلہ دا او چی دا بلتا زان نینو شانو مانو کئی نو دا دا غم مسئلہ ندا چی پلانکی وطای پا دی لارزو نو ویزا چیزو او بل وطای یر زمون دا لان خد ازا چی پا دی که لڑ شو ویزا لانو پشو کر بلی غاڑی نو وطا بل ویزا چی پا دی کیزو وی منا دغم ٹک تا لڑ بشو نانت دا دا سڑو مسئلہ دا ان اوحینا الی رجل منهم او ملا تا خوزوک سڑے نو او خلقو دا سڑی توب نبار کڑے دے او دو خزی پلان را روانی وی نا یو خزی بلتویل وی خوری مخ پٹ کا سڑے را روان دے اگو تی وی خوری دا خو سڑے نے دا خو زمونگ دا جماعت مولی سیب دے یعنی دا سڑی توب نیم بار کو وی دا خو زمونگ دا جماعت مولی سیب دے دا دا سڑو مسئلہ دا الہ رجل منهم یو سڑی تا منهم دا دوینا دا رزوانانو مسئلہ دا رسڑو مسئلہ دا ان انذر الناس وحی دا دی خبری وا ان انذر الناس چی او یرو خلقو لر خلقو لی یرو ورکا دا اللہ دا مخالفت نے او یرو چی و خلقو دا اللہ خلاب مکوے ورن دا اللہ زاب برش او کم خلق چی مسئلہ منی نو آغی دا زیر ورکا و بشر اللذین آمنو دا یو قسم لوضاحت دا بشیر و دا نذیر تھے فقد جاکم بشیر و نذیر و بشر اللذین آمنو او زیر ورکا کسانو تا چی ایمان روڑ دا ریڑوان دی صورت دا مسئلہ من لی دا القتال فی سبیل اللہ تعالی چاو دا اللہ دا دن دا سر بلندے دا پارا جہاد بکو نبزیر والا ورکا ان لہم قدم صدقن عند ربهم چی یقینن دا دوی دا پارا زید در اختیاو بی درجہ در اختیاو بی عند ربهم پنیز در رب پن در اختیاو مسئلے او من لکن تو اندی صورت کم لستیو در اختیاو مسئلے او من لکن ریختیا بیان اکو ریختیا وینای اکا چسی پزڑو اگے پخل راوستن او چسی پخلو اے پزڑ کی راوستن ریختیا خبر ہے اوکا نو گورا اللہ ول ریختیا درجہ ورکا در ریختیا او مقام ول ورکو او در ریختیا او درجہ او مقام او منزل سرے جنت قال الکافرون وای کافران ان ھذا لساحر مبین یقینن دا پیغمبر خامخا جادوگر دے اخکارا دا پیغمبر خو جادوگر دے من ورن زمونگ پرنگ انسان زمونگ پرنگ سڑے او دے دعوی کی چیزا پا قرآن پوئی گا نا من دا قل منی دا خو اقل نمانی دے رزان نلگیا لے دے خو جادوگر دے سڑیا ازمم بوئی کنا وی پتنیش دس جادوی پکڑے شیخ صاحب درس کولو زنانا پلار بانے تیرے دے نایو زنانا ویلے وی دیر سر روجی ننی سی وی مون کو دو خبری نیکڑے بھی ام مرے و چشوی وی دیر سار نلگیانے پا دی روجہ کے او دا غرمش رو وی رستڑے کی گی نا او نتگی کی گی وی روجی نشتا من اب بلا خزو تو وی دا تسوے وی خواتو در دا پیو کٹوے پرتائی وی گلاس ورخ کتکی وی ورڑ اس کی وی تے چھ روجہ نہیں جیسا تیم چھ روجہ خوصا کٹوے ماں تا پرتی دا پیو خلق خوبان سا ہوئی کن اس بمبو یہ رسا جادوی پکڑے پر ایک خلق کن منگ تا دو منٹ نکی نی او دوی تا پا گنٹو گنٹو ناستی او چھ لیٹ رانشی نو درائی دیم تزان دل در کئی چھوٹی چوکے نو تپوسم دن کئی یہ رسا جادوی پکڑے دنو پتنیش تا جسا وچن منگوائی راشا تم دا جادوی اس دکا تم دا جادوی اس دکا دا کرتبون اس دکا نو پتا بلت ہو لگی تا خو تا حق مسئلہ نا بیانی ذکر تا خلق نکینی تا حق مسئلہ شورو کا اس بخلق مخالفت کی نی منی و یان ساتا سوخ پس پہ بھی او منی گورے کتا جواندے نو ملگرتیا بدیو کی او کمڑے نو دعا برتو کی چاو پلان کی را تا خمس علا کرے ہو او کا صحیح مسئلہ دے وطاو نکا نو یان ساتا کستا پا جن بانی پوشو نو پکانو بدیو لی او کا دا مرگ نا پس دی پوشو ستا دا مرگ نا پس سو صحیح سڑے راغو بیانی وطاو کو او مسئلے و تا بیان کا نو یاد ساتا قبر بجی پکان اولی او خیرے برا تقیمی نو حق مسئلہ ولی نو بیانی نو اس با مویر جادوی پکڑی دا و جادو مادو نشتا خو حق مسئلہ تا نو بیانی قال الكافرون وی کافران ان هازا لساحر مبین یقینن دا پیغمبر خامخا جادوگر دیکھ کارا نبی علیہ السلام جادوگر جادوگر پتا با میں اعتراض کی چھتا جادوگری ہو یاد ساتا سڑا بننا تنگے زکا ستا پیغمبر تیویلو نو کتا تیویلو نو سچرش تا داغن لوی استی لوی سڑے نو قال الکافرون وی کافران یقین دا پیغمبر خامخا جادوگر دیکھ کارا نرم انشاءاللہ بھی ہوئی الف لام را پمانا دیو روف یو اللہ پوئی گی تلک آیات الکتاب الحکیم دایاتون دا کتاب دی الحکیم ڈک دا حکمت نا آیا در پار دا خلکو ناشنا خبرا چوئی اکڑ منگا یو سڑی تر دوینا چوئی ارون خلکو لرازی ریور کا کسانو تا چیمان روڑے ان لهم قدم صدقن چی اقنن دوی لبی زید ریختیاو یا درج در ریختیاو این دربیم پنیز در اخبل باندی قال الكافرون وی کافران ان هذا لساحر مبین یقینا دا پیغمبر خامخا جادوگر دیخکارا